Assalamualaikum. Pagi, Bos. Pagi, Bos. Indonesia. Ya, ya. Wow, keren. Wow, wow. Marwah. Pagi, Bos. Pagi, Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indonesia. Indonesia sana. Fana wah. Fana wah. Fana wah. Fana wah. Marwah. Ya. Subhanallah. Pagi, Bos. Ya. Pagi, Bos. Wow, wow. Oke. Assalamualaikum. Panawa. Panawa. Panawa. Panawa. Assalamualaikum. Pagi, Bos. Marwah. Marwah. Pagi, Bos. Pagi, Bos. Indonesia. Sana. Ya. Pagi, Bos. Subhanallah. Ya. Pagi, Bos. Pagi, Bos. Assalamualaikum. Wow, keren. Wow, wow. Pagi, Bos. Selamat. Selamat.